Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Finansmarkederne elsker forudsigelighed, og renteforhøjelsen fra den amerikanske centralbank i går aftes skal der heller ikke meget tumult med sig, selvom selvfølgelig er de store indeks lige skulle fordøje udmeldingen om den her øgede sandsynlighed for yderligere to renteforhøjelser i 2018. I dag der er det den europæiske centralbank, der står for tur. Ikke med en renteforhøjelse, det vil godt nok være lidt af en overraskelse, men dog med en udmelding om, hvordan forhåbentlig at de kommer til at se på tilbagetrækningen af de her støtteopkøb af obligationer, som de altså har foretaget QE-programmerne igennem ganske lang tid. Det bliver 13.45, der kommer en udmelding der. Indtil da, der skal vi sådan set bare stå og vente, går jeg ud fra. Lars Persson og Philip Gunst er med mig til at fordrive ventetiden. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lars, er det bare ventetid, eller sker der faktisk rent faktisk noget derude i verden? Ja, altså der sker der lidt, og der er der også kørt et par handler igennem, så helt i søvn er vi da ikke faldet, og her til morgen er det jo nok GN Store Nord, der lige før vi gik på, stjæler overskriften med en opjustering af aktien op med 5% eller 5,3, så det er jo fint. Hvad ligger der bag den opjustering her, Pilsen? Ja, nu som sagt, så tikkede den ind 8,51, så der var jeg på vej strammer op og strammer. Ja, det ved jeg ikke, men det er jo nok bare fordi, at det går bedre, og man har fat i de rigtige ting, og det er jo lillebroren i markedet nu med den nye fusion, der er under opsejling her, Videx, og jeg vil altid hedder Siemens Hering, hvad er det? Savantos. Savantos. Så det bliver jo lillebroren. Og det er jo nogle gange de små, de kan smutte mellem benene på de lidt store dogne, så det er måske det, der sker med GN Store Nord, det finder vi ud af i det lange løb, men i hvert fald en opjustering her til morgen med en EBITDA-marken, der runder de 20% i Hering og en stigning i audio fra 17 til 18. Det er vel egentlig den, der er den helt store, det er audio-delen der. Ja, det er jo høre, hvad kan man sige, audio-delen, som bliver opjusteret. Man kan sige, det er jo her, hvor der blandt andet ligger Jabra, som er et af deres brands under GN-brandet. Et af de brands, der har, hvad kan man sige, performet rigtig stærkt. Og jeg kunne også forestille mig, at det var måske væk fra den hvad kan man sige, originale høreapparatsforretning, at vi reelt set ser den her opjustering. Og William Demantsholm, jeg altså havde Kapitalmarkedsdag i London, var det i mandags eller tirsdags, det kan jeg ikke rigtig huske, men det var i hvert fald her en af dagene, hvor der jo altså også kom sådan relativt positive nyheder ud, eller i virkeligheden ikke særlig meget nyt, men dog ting, som markedet tolkede som værende positivt, netop at de så den her konsolidering i markedet som ganske positivt for hele markedet, altså at det kan få hele markedet til at vokse, så det vil også på den baggrund måske at give en stor nord, de tænker, nu skal vi have skruet op for forventningerne fremadrettet. Jamen også bare, at Fjernøsten måske begynder at bruge lidt høreapparater. Der har de jo en aldrende befolkning, så det er vel også der, hvor man spejder ud og ser et spændende segment. Og GN Store Nord har jo været i Kina i rigtig, rigtig mange år, var nogle af de første, måske ikke den første høreapparatsfabrik, i hvert fald af de danske, der læser derud. Så de har jo været der i rigtig mange år og har måske et rigtig godt kendskab til kineserne. I starten var det jo selvfølgelig for at producere billigt, men man kan vel også lært sig lidt om, hvordan kulturen og tingene foregår derude, så det kan man jo håbe på. Men ellers, hvis man sådan generelt kigger ud over markedet, så er det sådan en meget stille morgen med små minuser, måske kaldt store. DAX'en er nede med 0,6, men ellers så, altså det amerikanske marked tog sig også en lille tilbagefald i går oven på renteforholdelsen, og futures peger en lille smule ned her for morgenstunden af. Man skal lige sådan være klar til at finde ud af, jamen, så har vi højere renter, og hvad så? Det kan også godt være, at der er nogen, der måske bliver trukket lidt over i rentesegmentet, fordi nu ligger de lige omkring et sted, hvor man alligevel får lidt renter, fordi inflationen er forholdsvis lav. Så vi må se, hvad de næste par dage bringer. Men den overordnede tendens for Nasdaq er jo stadigvæk pænt positiv, og så har vi haft de to store gamle indeks, der har bevæget sig vandret. Så der skal lidt mere fut i, for at de vender opad og har en opadgående trend. Som jeg sagde indledningsvis, Lars Persson, så var det jo altså helt i tråd med forventningerne, at renten blev sat op i USA i går 0,25. Således at vi har et renteloft på nu 2%, så det var sådan set ikke det, der kom bag på markedet. Men det var måske, at de nu skruer en lille bitte smule op for farten ser det ud til? Altså det her dot plot, som vi taler om nogle gange, altså hvordan at de forskellige deltagere i FOMC-mødet, de ligesom ser, at renten skal udvikle sig i løbet af de kommende måneder. Der var altså en, der var hoppet over på at der skulle komme to her i resten af 2018. Altså bare en enkelt person var hoppet over på den side, der mente, at der skulle komme to, og det gør altså så selvfølgelig, at markedet blev en lille bitte smule forundret, eller i hvert fald så sendte de i hvert fald aktierne en lille bitte smule ned, men altså den helt store reaktion var der vel ikke? Nej, altså det er stadigvæk fortrøstningsfuldt med, hvor mange der kommer, men ja, det er jo klart, der er måske nogen, der er begyndt at se noget nyt i nøgletallene, og det kan jo skabe en stemning, og så er der flere, der løber over, at der skal ske nogle flere ændringer, men lad os se. Indtil videre har jeg i hvert fald ikke tænkt mig at gøre så meget om i min portefølje, bare på grund af det her, og mine 42.000, de står sådan lidt og griner lidt på sidelinjen, men det er lidt... Kontanterne, som du altså har, og du ikke rigtig lige ved, sådan på kort sigt, Lars Persson, hvor du skal placere pengene. Ja, jeg stod jo faktisk herinde i går og talte om, at man skulle kigge på GN Store Nord, men nu løber den jo nærmest fremme her med en stigning på 7%, så... Persson, du skal være hurtigere på tasterne. Ja, åbenbart. De kunne godt lige have ringet først, men det må de jo ikke, at sige, der kommer en opjustering. Philip Gunst, lad mig lige vende den her rentesag til dig også, altså renteforholdelsen i USA og udsigten til, at det altså måske kommer til at gå lidt stærkere nu med at få renterne højere derovre, end vi sådan lige umiddelbart havde regnet med. Hvad tænker du om det i forhold til, om der skal ændres på aktiv sammensætning rundt omkring i kæmpestore pensionsfonde og i det hele taget hos investorerne? Jamen, det er jo en af de ting, jeg har sagt længe, at hvis jeg skulle se en korrektion i markedet, så var det faktisk det her med, at renten skulle stige, jeg så som en mulighed for det, fordi der er om uomtvistet vil komme nogle allokeringer af kapital væk fra aktiemarkedet over mod nogle obligationer. Og det kunne tydeligvis også godt være det, der kommer til at ske hen over efteråret, hvis vi ser flere rentestigninger. Men igen, det er jo ikke noget fundamentalt som sådan. Det vil være en naturlig bevægelse af kapital væk fra aktiemarkedet. Det er måske ikke noget, der kommer til at sætte sit store præg, hvilket også, som Lars er inde på, er grunden til, at vi måske ikke ser større fald i markedet i går i USA. Så jeg tror egentlig, markedet har indpriset, at vi ved, at den amerikanske økonomi buller derudad i sammenlignet med, hvad tilfældet er i Europa. Så derfor så forventer vi også, at renten skal op. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at markederne ikke sådan på den måde panikker fuldstændig nu, hvor renten kommer op af. Det er jo et udtryk for, at det sådan set går rigtig, rigtig godt rundt omkring i økonomierne. Amerikansk økonomi blomstrer. Arbejdsløsheden er et pænt stykke under 4%. Det begynder sådan måske i virkeligheden at gøre lidt ondt over, så det er jo sådan set meget godt, at der bliver taget hånd om det måske med en renteforhøjelse, at det kan ligesom gøre en forskel, så der ikke kommer overophedning i økonomien. Lars Persson, altså en lettere negativ dag, når jeg kigger op på din skærm. Ja, undtagen lige i Danmark åbenbart, der er vi forholdsvis glade, der er Pandora eller Novo oppe og Danske Banker oppe, og så, jeg vil ikke sige, det er GN Store Nords skyld med en 20% stigning, men det er da også nok med til at trække det danske marked lige omkring nullet forholdsvis til mod Sverige og Finland dernede med 0,4 og 0,66, og så har vi et norsk marked, der ligger helt fladt. Der er også den her med olien, som vi også var lidt nævnt i går, at der er noget med OPEC, og kan de nu blive enige om at holde den her produktionsbegrænsning, eller presser Donald Trump dem på maven for at øge produktionen, eller i hvert fald sådan, så den ikke er så høj olieprisen. Det må vi se, hvordan de får talt sammen, og om de kan holde den her produktionsloft, som de har i øjeblikket. Det er torsdag. Jeg har Philip Gunst og Lars Persson med mig i studiet i denne her udgave af Millionærklubben. Vi skal kigge på nogle særlige aktier og udvalgte brancher, som de herrer holder øje med lige pt. De har begge to kontanter på lommen, så de er altså på udkig efter nye steder at smide pengene hen. Hvis du vil blande dig i debatten, så er du som altid velkommen til at skrive herind. Du kan også følge med på vores livestreaming, Millionærklubbens Facebook-side. Ja, der livestreamer vi altså lige nu. Der kan du også følge med. Men ellers, hvis du vil skrive til os og blande dig i debatten, stille spørgsmål her til de to herrer, så er du velkommen til at skrive på mailen. Adressen er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, Philip Gunst, lad os hoppe lidt fra de europæiske markeder og over til Canada. Du har tidligere været investeret i cannabis-sektoren, og det hoppede du så ud af. Ikke nødvendigvis, fordi du ikke mener, der er potentiale, men fordi du også synes, det var rart at tage en lille smule profit ned på bogen. Lige siden du har skudt de her cannabis-aktier af, som du altså havde i din portefølje, så er der rent faktisk sket noget i Canada. Hvad, Fortæl os, hvad der foregår. Ja, det må man sige. Den endelige legalisering, som var den aller sidste stemme, der skulle gøres i senatet, den blev gennemført for et par dage siden. Positivt, så nu er Canada endelig det første land, der på, uden for de her udviklende markeder, er det første land, der har legaliseret cannabis over en bred kamp for både rekreativ brug og for medicinsk brug. Så en kæmpe nyhed for cannabissektoren er noget, som var en stor dag, noget, som mange også politikere herhjemme har skulet skædet over mod og sagt, hvad er det noget, vi skal til at kigge på herhjemme også? Så en spændende udvikling er noget, der kommer til at være helt igennem afgørende for, hvordan at vi ser på cannabis over hele verden, tror jeg. Men Philip, så vidt jeg forstår, og det kan være, at jeg ikke helt har forstået det, du har sikkert sat dig meget mere ind i det, end jeg har, men så vidt jeg forstår, så er der stadigvæk en masse ændringsforslag, som skal godtages, og som man ikke ligesom har besluttet endnu. Så man kan ikke sådan sige, at de sådan endelig har besluttet alt. Det er vist ikke besluttet blandt andet, hvilke produkter, der kan komme på gaden, og hvordan man kan markedsføre dem, og ja, hvordan de kan bruges derude. Så der er vel stadigvæk små bitte hurdles, som der skal overtrædes. Helt bestemt, og man kan sige, det der kommer til at ske nu, det kan man sige, den over en bred kamp, så er vi klar nu til ligesom at rulle tingene ud. Det, der kommer til at være afgørende nu, det er, hvordan at Canada former markedet. Jeg tror, Canada ser meget anderledes på det end nogle af de andre lande, der har legaliseret det her. Og jeg tror, at det, der bliver helt afgørende nu, det er, hvordan kommer man egentlig til at bygge den her industri op? Hvordan skal det fungere, for at det bliver gjort på nogenlunde ordentlig måde, så ikke vi ser tilbagefald, så ikke vi ser et nærmest anarkistisk marked, som bare får lov til at rulle derudad selv. Jeg ved, at blandt andet, at senatet har været ude og sige, at hjemmeproduktion af cannabis, det må ikke være lovligt. Så det skal være på et meget, legal plan, det skal gøres ordentligt, før det kommer til at fungere. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at tage tid, og selvom at vi nok kommer til at se den her endelige udrulning hen over efteråret. Man sagde først, at det skulle være 1. juli. Det tror jeg er meget optimistisk. Jeg tror, vi skal hen mod august, september, måske endda oktober, før vi ser den endelige udrulning. Men allerede derfra kommer der nok til at gå lang tid, før vi egentlig ser et perfekt cannabismarked i Canada. Det kommer til at tage rigtig lang tid, før vi ser det etableret marked. Så er det tid nu, Philip. Kan man stadigvæk nå at hoppe ind i den her branche, hvis man altså har tiltro til, at det bliver gigantisk stort i Canada? Ja, men jeg tror, man skal være meget selektiv i, hvilke selskaber man vælger ud. Som også vi snakker om nede til morgenmaden, så Canopy Growth og Aurora Cannabis kiggede folk jo lidt på, da den her store afstemning den blev gennemført den anden dag og begyndte at falde. Det var jo lige pludselig noget, som folk ikke rigtig havde forventet. Mange troede ikke rigtigt, at det var indpriset, at det her det skulle legaliseres. Så derfor var der mange, der fik et chok, da de begyndte at falde, eller i hvert fald ikke bevægede sig synderligt, da den her godkendelse kom. Men det er lidt det her, som, buy on rumors and sell on facts. Og det var lidt det, der skete i markedet, tror jeg, at mange havde egentlig forventet, at det nok skulle ske. Så lige pludselig, da man så, at der ikke kom en reaktion på kursen, så solgte folk ud. Til gengæld var der nogle af de mindre selskaber, som buller derude af. Der var et par enkelte kanadiske selskaber, som var op med over 100%, så jeg på dagen. Så jeg tror, at det handler meget om at være selektiv, og både Canopy og Aurora, hvis vi lige skal se, hvad deres PE ligger på nu, ganske højt. De ligger med en market cap på 8 milliarder. Canopy ligger lige omkring de 40, som også var der, hvor jeg solgte. Så den har ikke bevæget så meget de sidste uger, men er jo absurd højt værdiansat på nuværende tidspunkt, med tanke på, at de ikke omsætter for særlig meget. Men det er selvfølgelig igen forventninger. Ja, det var jo altså Canopy Growth, som du havde i din portefølje, som er altså en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Philip, nu når du står på sidelinjen, så er det måske også lettere at sådan forholde sig en lille bitte smule objektiv til de her selskaber, så hvis du skulle hoppe ind i dag, er det så stadigvæk Canopy Growth, du ville hoppe ind i, eller vil du vælge nogle af de små, eller skulle du måske prøve Aurora? Jeg tror, altså Canopy er jeg stadig kæmpe fortaler for, også fordi at Canopy har nogle af de fundamentale ting i bagagen, som gør, at de er klar til den her udrulning. De har allerede gjort klar til, at de kan øge deres produktion. Så jeg synes, Canopy kommer uden tvivl til at være den, der er mest interessant, fordi de også bliver markedsleder. Men jeg tror ikke, Canopy er den, som har det største potentiale i forhold til kursstigninger. Der tror jeg, man skal ned og finde nogle af de mindre selskaber. Nu kan man sige, MedReleaf, som var en af dem, jeg snakkede pænt om, de er blevet solgt til Aurora, så det er måske heller ikke så smart. Men hvor skal man så kigge hen for at finde de der selskaber, Philip? Jamen, man skal nok ned i nogle af small cap-listerne i Canada og kigge efter de her små selskaber, som måske både arbejder inden for medicinsk, men specielt også rekreativt brug. Jeg tror, det er der, vi kommer til at se de største kursstigninger. Så jeg tror, man skal ned i small cap-listerne og finde de små selskaber i Canada. Ja, og så vidt jeg husker, så er der en meget fin liste, som man kan finde frem ved bare at google med marihuana stocks eller sådan et eller andet. Ikke? Så kan man få en fin liste frem og begynde at hoppe ned og læse lidt nærmere ind i nogle af de her selskaber, hvis man er altså interesseret i at investere i det her cannabis. Philip Gunst, det har du så ikke mere. Til gengæld så har du andre spændende ting i din portefølje. Lad os bare tage en rundtur for at høre, hvor du ligger og hvad du har. Ja, lad os gøre det. Jamen, jeg er jo inde i efterhånden kun 4 selskaber. Jeg er inde i Genmap, som jeg købte for nogle uger tilbage. Jeg er inde i JD.com. Jeg er inde i Patriot One Technologies, og jeg er inde i Teva. Albemarle er altså røget ud? Albemarle er røget ud i går aftes, så sent som i går aftes, hvor jeg solgte ud af den. Det var sådan lidt en beslutning om, at til trods for, at der har været mange fine nyheder, der kommer også et ganske glimrende Q-regnskab, så har aktiekursen ikke rigtig fulgt med de gode nyheder, og det plejer at være lidt udtryk for, at selvom der kommer gode nyheder, så er markedet ikke rigtig tilfreds med det. Til trods for, at der har været nogle fine, jeg så blandt andet UBS var ude og sætte kursmål på $150, og jeg solgte i går til 95. Så man kan sige, der skal nok være mere hen i Albemarle. Jeg tror bare, det var et udtryk for mit vedkommende også om at lette foden lidt fra speederen og måske gå lidt kontant, så jeg havde mulighed for at rute lidt, når jeg så nogle gode muligheder. Og der er jeg begyndt at kigge lidt over mod Lars segment, og forhåbentlig hopper jeg nok ind i noget svensk, inden ikke alt for længe, for også at kapitalisere lidt af. Philip, vi har rigeligt svensk. Ja, vi skal snakke noget mere svensk. Nå, lad os lige blive Albemarle. Altså lithium, som du jo tidligere har altså proklameret i gode og fine og spændende udmeldinger, Philip Gunst, at det ligesom er vejen frem, fordi lithium er jo et af de her grundstoffer, som man bruger ufattelig mange steder i den verden, som vi lever i. Den underliggende historie, hvad tænker du om den? Den er der vel stadig, eller hvad? Helt enig. Man kan sige, som jeg har sagt fra start af, så er det i forhold til den historie, jeg købte ind i, som jo var, at jeg tror, elbiler kommer til at være en massiv teknologi, som vi skal arbejde ind i over de næste mange år frem mod 2025. Så er det jo stadig det tilfælde, at kobolt er den, hvad kan man sige, råvarer, der bliver brugt, anvendt mest i de her batterier. Det er jo, lithium er en meget lille del, der bliver brugt til de her batterier. Så jeg har jo fra start egentlig helst vel ind i kobolt, men ikke rigtig kunne finde et alternativ til det. Og samtidig så tror jeg, selvom jeg stadig køber ind i den her historie om, at jeg tror, at elbiler kommer til at være et kæmpe marked hen over de næste 5-6-7 år, så handler det også om, at vi skal tjene nogle penge. Og når der ikke rigtig sker noget på aktiekursen, til trods for, at der kommer mange gode nyheder, så vidner det også lidt om, at markedet mener, at måske at Albemarle stadig er overvurderet, til trods for, at der kommer de her gode nyheder. Og den ligger også med nogle earningsforventninger, som er tårnhøje, ligger og er overvurderet. Så der skal også ske noget på den front. Men det var bare en naturlig beslutning for mig at tage lidt kapital ud på siden. Ja, det er jo altså også nogle gange sådan, I tænker lige præcis i den her konkurrence, som I alle sammen befinder jeg i her i Millionærklubben. Det handler altså om at finde dem, der løber hurtigst. Det kan godt være, at der er nogle andre, som på den lange bane er gode investeringer stadigvæk. Men det er jo en konkurrence, og jeg ved, at I alle sammen står og gerne vil vinde. Og det kæmper jeg om indad hver eneste dag. Lige nu, der er det dig, der er i front. Philip Gunst, du er oppe med. Hvor meget? 13%. Uhuh. Flot klaret. Tak. Philip, tak, skal jeg en lille fanfare her, jeg kan spille for dig. Nå, tilbage til det, du så altså stadig har i din portefølje, en af de aktier, som jeg ved, at du som også hænger lidt ude på kanten af bænken. Det er Teva. Ja, Teva er op med 23% i min portefølje, og har jo haft det kanon godt år. Vejler os lidt kedeligt på et tidspunkt efter seneste Q-regnskab. Men man må bare tage hatten af for Kåre Schultz og hvad han formår at gøre ved aktiekurser i selskaber. Han er administrerende direktør for Sodi Lundbæk, vi ser det nu i Teva. Man kan sige, lidt som vi også var inde på med Albemarle, selvom jeg stadig køber ind i historien omkring Teva, omkring det her migrænepræparat, som jeg har store forventninger til, og også generelt bare Kåre Schultz at skulle lave en turnaround case på Teva, så må jeg nok også erkende, at vi er her for at tjene penge, og man skal heller ikke blive for grådig. Så mit target på 25, det nærmer vi os så småt, og når vi rammer det, så forventer jeg også at tage min profit hjem i TV. Okay. Er det ikke bare med at blive mere grådig, og så lade profitten løbe? Altså, tænker du, at på et eller andet tidspunkt, så bliver altså, vi er jo i en turnaround-fase, og netop så kommer folk til at sige, ah, vi er jo ikke nået så langt i den her turnaround-fase. Lidt, synes jeg, vi oplevede med Eriksen. Og så solgte jeg Eriksen, og en måned efter, eller 14 dage efter, så kom der et regnskab, som netop viste, at det egentlig gik meget godt med det her turnaround. Så det husk lige det der med, at når man trykker på knappen og tænker, ah, nu er markedet måske alligevel blevet lidt hysterisk, så kan der godt komme overraskelser. Så, helt altså. Enig. Helt enig, og man kan sige, det er jo selvfølgelig også risikoen ved at sælge, men jeg tror også, vi er nået til et sted nu i markedet. Nasdaq er oppe og har sat nye highs igen, og markedet er steget ganske fint de sidste måneder, til trods for, at vi lige var nede i en bølgedal. Så jeg tror måske også, det er et udtryk for, at jeg vil hellere stå på sidelinjen og så kigge ind i nogle gode muligheder, hvor jeg ser, lidt ligesom jeg gjorde med Genmap. Genmap er så ikke stukket af endnu, som jeg får håbet, at den vil gøre. Men igen, vi ser nogle kursmål i Genmap, hvor vi tænker, okay, der ligger måske en 15-20% at hente der. Og det er lidt de investeringer, jeg hellere vil ind i her resten af året, og se, når der kommer de her store fald. Jeg kiggede blandt andet på Starbreeze i går i Sverige, som var nede med først med 35%. Jeg tror, det var forleden dag, og så faldt den yderligere 10% i går. Det kunne godt være sådan noget, som jeg kigger ind i, hvor vi ser nogle overreaktioner fra markedet, som agerer irrationelt, og jeg så kan hoppe ind. Den stiger så 6% i dag. Det gør den, det gør den. Og det er også det, der er interessant. Det, der er sjovt med Starbreeze, det er vist, at det spil, som de er ved at ligge og producere, det har de vist ligget og arbejdet på hen over de sidste 5 år, så grafikken i det spil, det skulle være helt skidt i forhold til nogle af de konkurrerende, men så det kan godt være, at jeg holder mig lidt på sidelinjen alligevel. En af de ting, Philip Gunst, du sagde, inden vi gik i studiet her til morgen, det var, at der er godt nok også gang i den i de kinesiske aktier. JD.com er på din bænk. Hvad skal der ske med JD.com? JD.com skal egentlig blive liggende. Det er en af dem, som jeg har det rigtig godt med at have liggende i porteføljen. Jeg er også stadig nede med efterhånden. Jeg tror, 8% er jeg nede med nu, fra jeg købte den. Så den har haft det rigtig hårdt. Men lige pludselig, så skal jeg sige, at der var noget, der tog fanden ved JD.com, og den er steget omkring 4-5% de sidste 3-4 dage. Så den har godt nok fået et rebound. Og JD.com ligger over arbejder så småt. Man kan sige, nyhedssiden sker der ikke så frygtelig meget på. De arbejder stadig meget med deres logistikben, som de skal børsnotere i Kina. Køber ind, ligesom stort set alle kinesiske selskaber gør, så køber de selskaber, som de mener kan være profitable for dem. Det er jo en historie, vi har snakket om efterhånden mange gange, så der er ikke så meget at sige. Udover, at jeg tror, at JD.com kommer til at være en af de selskaber, der presser og trykker Alibaba på maven hen over de kommende år. Ja, spændende at holde øje med det også, Philip. 4 aktier altså i din portefølje, som det ser ud lige den her torsdag. Hvor mange aktier vil du gerne op på? Jeg skal op og have 5. Så jeg skal have en til. 5, det er stadigvæk, jeg ved godt, du kun har 100.000, og de andre har 250.000, men det er stadigvæk lidt mindre, end du sådan har ligget i til at starte. Jamen, det er også fordi, det er så fandens dyrt at handle for mig. Så det er en fin balancegang. Jeg skal bare ligge med 5 aktier, så må vi tage den derfra. Så kan jeg ligge og rotere lidt hen over det sidste halvår. Okay. Starbreeze altså, lyder til at være en af dem, du har på din kandidatbænk. Hvad er der ellers, der rører sig derude, Philip, som du holder øje med? Jamen, Maha Energy, som jeg har snakket om før herinde, kigger jeg også ganske lunt efter. Sparbank 1, norsk bank, der dækker olieaktier, var ude og opjustere deres kursmål på den til kurs 16. Den ligger i omkring kurs 9 nu. Så den kunne sagtens være et bud, jeg vil gerne vil have samtidig en aktie, der er i svenske kroner, så der kunne jeg måske også leverage lidt af, at den er ganske billig. Og hvor store er de, Maha Energy? Maha Energy ligger med en valuation på 800 millioner svenske kroner, hvis jeg husker rigtigt, så en lille myg, men et selskab, der arbejder rigtig meget med de oliefelter, de har meget olie i Brasilien, og er ved at lave en workover på nogle af deres brønde der, og der forventer man, at de produktionsvolumener, de har haft henover det sidste halvårstid, som har ligget på omkring 1.300 tønder, 1.400 tønder om dagen, den skal op og ligge på omkring 3.000 tønder her til efteråret, så en ganske kraftig opjustering af hvor meget de kan producere, hvis den her workover den lykkes for dem. Det var Starbreeze, det var Maha. Er der andre, som du er lun på, Philip? Så kigger vi altid Netflix. Nej, Netflix er blevet dyr, men Netflix er en af dem, jeg er på kandidatbænken. Og hold nu op, ikke? Lars Svendsen, der skal vi vist have en snak snart. Netflix har jeg. Jeg har også flere teknologiaktier på min kandidatbænk. Men for nu, der er Starbreeze og Maha er i toppen. Ja, når vi griner sådan, så fordi vi sidder og brallede ret meget om Netflix nede ved morgenbordet, Philip. Hvad er det nu, men du sagde den deroppe med over 100%? 100%. Hvad blev vi enige om? Var det en P på 200 og en forward P på 82 eller sådan noget? Over 200 for i år, og 82 for næste år, ikke? Eller 87 eller det havde ikke været så tosset at være der. Nå, Lars Persson, ja. Du har også penge på lommen, og jeg ved, at det ved jeg, fordi det har bedt dig om, at du har kigget, du har forberedt et lille indlæg, der handler om nogle spændende svenske aktier, som måske kunne være kandidater til at komme ind i din portefølje. Hvad er det for nogle, du har taget med til os? Jamen altså, en af dem, jeg altid kigger efter, og som jeg så ikke lige har på grafen her, men det er jo Oriflame, min sminkefirma der, som jo kører, og de fik lidt hak i tuden med hvad hedder det nu, med deres seneste årsregnskab. Men Kina vil jo sænke afgifterne på kosmetik, og i og med, at de sælger en hel del ude i Asien, så kunne det godt være, at man lige skulle sætte den ind på kandidatbænken igen. Så den vil jeg starte med at anbefale. Vi har været der før, Lars. Ja, og ved du hvad, den har lavet nogle rigtig gode afkast. Man skal bare huske at sælge den en gang imellem, og tage gevinsten. Men en af dem, jeg vil grave frem, det er sådan en rigtig gammel, fordi nu stod Lars Svendsen her, da vi havde ham telefonen forleden dag, og talte om ISS, og så tænkte jeg, ja, den løber heller ikke så hurtigt. Og en anden, der ikke løber så hurtigt, det er Securitas, og den er virkelig gået rundt om det samme kursemne i rigtig, rigtig lang tid. Og det er jo nogle gange enten, det kan godt lægge sådan en mulighed for, at nu bryder den igennem. Siden 17 har den været op og banke på 150 et par gange, og spørgsmålet er, om det ikke er den her sommer, hvor den bryder igennem. Og kigger man historisk på den, jamen, så kan den godt både gå 10%, 20%, 30%, 40%, og det kunne godt være sådan en hen over sommer eller efteråret, der fik lidt fut i. Så det er alene kurserne, du kigger på kurverne, Lars, ja, Persson, eller er der noget i den fundamentale historie, som får dig til at blive lun på Securitas? Jeg synes, det lyder lidt kedeligt for at sige det. Ja, men det er det jo også, men vi må bare erkende, at der er mere og mere sikkerhed på grund af den verden, vi lever i, og det har vi sagt 120 gange, og kigger man på G4S, som vi har på den danske børs, så har den jo været noget af en swing trader aktie frem og tilbage, man kunne have taget det sidste halvår, det sidste år endda, hvis man havde set kunne følge pundet for, hvor den også er med i der. Så okay, nu får jeg musik i øret. Nå, det er okay. Det er forsvandt. Hvad hedder det nu? Så altså, jamen det kan godt være, at i perioder er det en kedelig aktie, men jeg kunne godt se, at nu var det tid efter, at den har gået vandret i over halvanden år, ikke? Så kunne jeg godt forestille mig, at det var på tide, at den ligesom blev sparket i gang igen, fordi den er slumret lidt hen. Så jeg vil tage den med på kandidatbænken, og folk leder jo nogle gange efter nogle aktier. Vi havde også et spørgsmål på mailen om, jamen hvad for nogle aktier kan ligge sådan i godsøjne sikkert i bunden. Der er ingen aktier, der er sikre, men sådan en Securitas her, kunne jeg godt forestille mig, vil være en af dem, der lå stille og roligt i bunden i det næste års tid i hvert fald. Jeg kan ikke se umiddelbart, at den skulle falde kraftigt tilbage eller falde, så jeg ser mere et potentiale opad efter den her konsolidering. Securitas er altså en aktie, som du, Lars Persson, har i kikkerten. Måske endda kan den få lov at komme ind i din portefølje på et eller andet tidspunkt. Patriot One Technology, som Philip jo har, er det også noget, som du så er interesseret i? Det er vel på en eller anden måde også inden for den her sikkerhedsbranche? Jamen, det er jo en amerikaner jo, så den skal ud af vores komfortzone. Det må vi. Nej. Du ved godt, at Morten Springborg sagde herinde en dag, go grab the world, Lars Persson. Ja, det ved jeg godt. Skulle kigge på nogle aktier udenfor Jo, selvfølgelig skal vi det. Jeg har jo købt Schlumberger der, måske lidt for tidligt eller lidt for sent, eller måske helt forkert. Det må jeg finde ud af i det næste stykke tid. Men du lever efter det der begreb, som Theodore Lewitt han engang introducerede. Det er think global, men act local. Du agerer meget lokalt. Men det er jo også fordi, at hvis man skal sidde der og følge det amerikanske marked, så er det jo nogle gange det er på tidspunkter, hvor man er på vej i seng eller sidder. Det er alligevel imponerende, at det også kan være grunden til, at vi ikke investerer i amerikanske selskaber. Lars Persson. Jeg skal i pyjamasen kl. 10. Så er ikke lukket endnu. Så får du lov at blive ved din læst, herr Persson. Hvad er det så for en aktie, du har taget med til os? Nå, men jeg har egentlig tænkt på, at man skulle kigge på svensk detailhandel. Det er jo virkelig sønderbumpet, ligesom så meget andet detailhandel er. Og specielt hende som August, som vi har haft op et par gange, kunne man måske godt også tage med på sin kandidatbænk og sige, jamen, er det så ringe? Altså, de får alligevel lidt vækst på toplinjen, og en lille smule nogenlunde fremskridt på bundlinjen. Og selvfølgelig er det ikke den her huhajvækst, som når det er et ung selskab, der lige drøner ind. Men der er en kontinuerlig god forretning der, så jeg vil i hvert fald vælge i min egen portefølje og tage den ind på kandidatbænken og holde øje med, hvordan det kommer til at gå. Men en, jeg altid har været lidt smålun på og været lidt glad for, og jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har nået at få købt den herinde i Radio 24-7's portefølje. Jeg kan huske, at jeg har købt den i nogle andre. Det er den her New Wave Group, og det er jo sådan en sjov sammenblanding af alle mulige ting og sager. Og nu ligger den med sådan en faldende tendens og har det lidt svært, men det er jo alt lige fra almindelige bomuldskjorter og cardigans og sådan nogle ting og sager, sweatshirt, men også over til inden for sportsmærkerne, nemlig Speedo, golfudstyr og det her Kraft. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til alle de her kraftreklamer, der er alle mulige steder. Eller Kraft, som de måske hellere kan lide. Skal vi lige over til det globale segment? Ja, vi må lige over det globale, det er ikke. Hvor man forsøger at køre det op som noget sportsudstyr og prøve at komme ind på markedet for sportsudstyr og løbeudstyr. Jeg ved også, de prøver at komme ind i forskellige inden for altså de større sportsting, nemlig fodbold, håndbold osv., hvor at slå, eller i hvert fald skubbe lidt. Det er jo stadigvæk, apropos du siger en oliemyg, så er det her jo en tøjmyg, hvad hedder det nu, at slå lidt. Det er spændende. Så sker der noget. Det er det. Og skubbe lidt til de store mærker, eller i hvert fald også bevise, at de kan det samme, og ser lige så fede ud så designmæssigt. Så, Lars Persson, New Wave Group, har de butikker, eller er det nethandel, eller hvad det, er de det, ude det, i? Det er butikker, men også nethandel. Altså, de er i tøjbutikker rundt omkring, men der, hvor jeg ser det mest spændende, altså de der almindelige gængse tøjskjortemærker og poloshirts og sådan noget, det til at få ud at grise med, kan man sige, men det er mere spændende. Jamen hele det der sportkoncept med Speedos, golfudstyr og så det her Kraft. Det er jo aktierne svarer på en Long Island Ice. I er fuldstændig op at køre. Er det den der cannabis-snak, der har fået jer ud på et tidspunkt? Det er det. Jeg tænkte, om vi skulle sende nogle eksperter derover, fordi så kunne vi jo nævne noget. Det kan være New Wave Group noteret? Den er noteret i Stockholm, og så har den også hele det her glassegment. Altså de købte jo... Ja, de købte for nogle år siden alle de her smålandske glasbrug, Ørefors og hvad de nu hedder derovre, hvor man, fordi de ikke havde det så godt, og der har man altså lavet noget outlet og lavet store, kan man sige, feriebyer rundt om det her, hvor man kan komme og put and take og alt muligt. Så altså, det er et konglomerat på flere punkter, og hvad sker der altid med konglomerater? De bliver aldrig værdiansat rigtigt, så jeg synes, den ser interessant ud, og måske skulle man lige kigge forbi den, hvis man sidder derhjemme. Og det gør jo så også at komme over til nogle af de andre tøjfirmaer, MQ, Caval og alle de her svenske tøjmærker. De er virkelig sønderbumpet alle sammen. Men spørgsmålet er, om nu hen over efteråret kommer noget... positivt. Jeg ved godt, vi sprang foråret over, og det er så problemet, det er, jeg tror, at de her regnskaber, der kommer nu, kan godt være lidt dårlige, fordi man ikke fik solgt noget forårskollektion. Vi er gået direkte over de blomstrede sommerkjoler. Så derfor tænker jeg, at det godt kan være lidt skidt, men hvis vi ser hen over efteråret, kunne det godt være, at de kom på rette køl. Så man skal jo finde nogle af den aktie, der er nedtrend, og så vender. Og det er jo der, når vendingen kommer, at man så skal begynde at købe, og man får alligevel aldrig 100% bunden, selvom vi gerne vil have den, men det er det. Men der er nogle emner der. Persson, nu hvor vi er omkring den her svenske detailhandel, så lad os lige ret blikket mod den norske detailhandel. Der er nemlig en på Facebook, Anders Villersen, han vil gerne høre lidt om norske XXL. Uh-huh. Du har også talt om den, det er godt nok lang tid siden, jeg ved ikke, du har haft kig på den her på det seneste. Er det interessant? Er det ikke Helge Larsen, om Larsen om det? Nå, men dengang de gik på børsen, så var de også sådan forholdsvis spændende. Jeg mener bare, de har haft det nogle... de toppede der i midten af 17, og så har de faktisk haft det rigtig skidt. Så kørte de... lavede en bund i august 17, så kørte de lidt op henover i år, og så er de faldet tilbage. Jeg mener, det jeg rent lige har set ud af øjenkrogen, det er, at de også er blevet presset, altså fordi de startede med at slå de der kæmpe, og det er jo det der, når man ruller nye butikker ud, så ser det ud som om væksten er god, og bum bum, så kører det hele. Men når man så ikke ruller så mange butikker ud og møder salget fra nettet, så er det, man bliver presset, og det er det, jeg mener, at de her XXL er blevet presset, for de har jo sådan kæmpe flagskibe, ligesom Stadium og hvad de nu hedder alle sammen, der ligger rundt omkring, når man går ind i svenske byer og også i danske supermarkeder, hvor jeg lige vil sige, de her indkøbshaller, så kører de sådan nogle store nogen, og det er jo, der skal jo nogle kunder igennem, så hvis man bliver ramt på nethandlen, som man er ved at blive også på sportstøjet, jamen så får man den udvikling der. Så den er ikke lige på din kandidatbænk, kan jeg høre? Nej, jeg tror ikke, den er raset færdig faktisk, også fordi at det er sådan nogle store butikker, måske hen over efteråret, hvor vi kan se, altså vi har jo set nu detailhandlen og shoppingcenterne i USA begynder at finde en bund, og vi er jo altid lidt bagefter, så jeg kan godt forestille mig, at det kommer sådan hen over efteråret med de norske og svenske, men jeg er så mest til de svenske, dem kender jeg bedst. Okay. En af de aktier, vi også havde, for det ikke skal være løgn, på bordet nede med morgenmaden, det var Carlsberg. Ja. Vi har rigtig snakket cannabis og øl hele morgenen. Simpelthen, det er Carlsberg. Derfor, vi har sådan en festlig stemning. Carlsberg, som man måske godt kunne forestille sig, kunne få godt gang i salget her de næste par uger, hvor der er VM i fodbold, der altså bliver skudt i gang i dag, og det er ikke noget, vi kommer til at tale mere om. Lad mig bare sige det på den. Har du ikke fået arbejdslisten derhjemme, Bodil? Nej, det er slut med at tale om VM, men kan det betyde noget for Carlsberg? Og er Carlsberg interessant at have på bogen lige nu? Altså teknisk ser den spændende ud. Jeg sad selv og kiggede på den i går og tænkte, gud, nu har vi talt, Laura og jeg, mange gange om Carlsberg. Det var måske nu, man skulle slå til, så det vil jeg gå hjem og overveje. Nu er det jo fredag i morgen, og så har vi jo signalerne helt klart. Der skal ikke fnises der, Philip Gunst. Der skal bare kigges lige ud, når man får sådan en kommentar. Så hvad hedder det nu? Så det ser spændende ud. Det der er, der kommer jo en bøde for EU på 460 millioner på grund af noget kartelsamarbejde, og det er Carlsberg så ikke helt enig i. Omvendt så var der jo en historie ude om, at man ville børsnotere deres bryggeri ude i Indien, og det er godt eller skidt. Nu må Lav, når vi får ham med, lige korrigere mig, men jeg mener jo engang, at de havde børsnoteret deres malaysiske bryggeri, og det endte jo med så at købe. Så på den korte bane får måske at få nogle penge og ekspandere i det land, men det er jo altid lidt ærgerligt ikke at have foden 100% ind under egen stol, tænker jeg. Ikke at måske 20% eller 30% aktionær kan gøre noget, hvis man stadigvæk sidder på majoriteten, men det er altid lige. Det er alligevel lidt irriterende, tænker jeg. Der er det sjovere at eje majoriteten af selskabet, men spændende, fordi så får man jo en vurdering af, hvad er bryggeriet i Indien værd, og så kan man jo sige, jamen, hvad så er alle de andre bryggerier værd, og hvad skal Carlsberg så koste i det hele taget? Så det er jo... Okay, Carlsberg er altså også i dit synsfelt, kan jeg høre, Lars Pinsen, måske ikke decideret. Nu løber Georg en stor nord jo fremme med en 7,6% stigning her i morgen. Det kan være, du skal trykke på knappen snart på Carlsberg. Ja. Nå, Carlsberg... Måske, ja. Måske. Oriflame, Securitas og New Way Group, altså på din kandidatbænk, yes. Lige PT, og du har også penge på lommen, Lars Pearson. Jeg ved ikke, hvad der holder dig tilbage, men det er måske lidt nervøsitet om, hvordan den underliggende stemning er. Ikke desto mindre i forhold til de svenske aktier her, så vil det vel være en god idé, bare alene på grund af valutaen, altså den svenske krone er pænt. Det er jo det, jeg siger. Så skal vi ikke, og kommer den ikke højere, Lars Pearson? Er det ikke bare det at købe ind på det, eller hvad? Kommer den ikke højere? Det er jo det, jo, altså, hvis du gider at lægge hånden på kogepladen for mig og sige, at den er 20% højere om et år, så gør jeg det gerne. Men, det vil jeg gerne. Men, jeg har ikke noget at tabe. Jeg vil gerne sige det. Så er det sagt. Ja, så er det. Okay, Pearson, men valutaen, har det nogen betydning, når du skal vælge aktier? Det gør det jo ikke, og det kan jo så stå og snøfte lidt over, fordi jeg tror, at det var jo Skistar, som jeg købte i vinters eller i efteråret, og den er jo faktisk kursmæssigt ligger den bedre i dag, end den gjorde dengang jeg købte den, men ser man på, hvad jeg har lavet afkast på den, så er den nede med 2,8%, og det er jo på grund af valutaen, men hey, come on, som du selv siger, på et eller andet tidspunkt, så kommer valutaen op igen. Nå, vi er enige, alle sammen. Okay. Og det må man jo bare sige pyt, altså og omvendt, så kan det jo ende med, at Schlumberger ikke stiger, men at dollaren fortsætter den pæne trend opad, og så kan det være det, jeg har tjent betingende på. Så okay. Man er jo altid en vinder et eller andet sted. Yes. Dollaren, den skal det vil være tid, at vi skal have Svendsen. De her. Jeg glæder mig simpelthen til at få Svendsen med på en telefon, så vi kan få lidt ro her i studiet. Inden vi ringer til ham, så skal jeg lige nævne over for Birgit, som har skrevet herind og spurgt, hvad det er for et albemarked, vi står og taler om. Det er ikke et albemarked. Birgit beklager, at vi ikke fik udtrykt os tydeligt nok. Det er en aktie, som Philip har haft, for han har lige solgt den i går aftes. En aktie, han havde i sin portefølje, der hedder Albemarle. Albemarle. Ja, med tickerkoden ALB. Ja. Så det var altså den specifikke aktie, vi talte om, et selskab, som er inden for lithiumbranchen. de herrer. Lad os se, om vi kan få hul igennem til Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja. Kan du ikke hjælpe mig med at bringe lidt ro over for det her, for de er fuldstændig ustyrlige i dag. Nå, herr Svendsen, en renteforhøjelse i USA, fuldstændig som ventet, og måske lidt højere tempo fremadrettet med yderligere renteforhøjelser. Hvad siger du til den sag? Ja, det var vel sådan set, hvad vi sad og regnede med, at skulle ske, men så er han lidt mere dyster i stemmen, end nogen måske havde troet, og det var det der med 3 eller 4 sider, men han, det er jo den der mærkelige spil med, at du prøver på at stille nogle forventninger op, som man bagefter så skal prøve på helst at ligge lidt under, fordi så er man flink. Ikke? Det er sådan et mærkeligt spil, hvor man danser rundt omkring hinanden. Og til hvem er det danser? Det er jo Centralbanken, Federal Reserve, og så er det markedsdeltagerne, som man så sidder og gætter lidt på hinanden. Hvad tænker de, og hvad kan du læse i avisen? Men det er ikke slemt, og det er jo udtryk for, at økonomien kører godt over. Vi havde haft nogle, ved ikke, beskæftigelsestal, det var sidste gang, der var gode, ikke? Så hvad hedder det? Ja, inflationen er vel også kommet op efterhånden i det niveau, som begynder lige noget, de gerne vil se. Jo, jeg vil sige på den måde, at det vigtigste lige nu, hvis jeg måtte korrigere jeres dagsorden, det er jo, at vi venter jo på, at det for 50 milliarder dollar varer i morgen, som USA på en eller anden måde vil lancere en form for told på, overfor vel stort set kun Kina. Og det er vel sådan, det er det, der gør, at markedet holder vejret lige nu. Altså, man frygter, at der kommer en ordentlig mavepuster. Fordi hvis der kommer noget i morgen, nu kan vi sige, nu det ser ikke kommer til at ske med GN, men altså nu tænker sig, at det ramte sådan nogle tingester, som de laver både med headset og høreapparater. De kommer jo alle sammen ud af Kina. Så må sige på en måde, så er det jo ballade i morgen, og det vil jo være specifikke varer. Det er jo ikke et eller andet fuldstændig generelt, at man sidder og siger, at alle varer fra Guangdong-provincen bliver sat told på, og dem fra et andet sted, de er fri, ikke? Altså, jeg tror virkelig, det der, det er sådan en, det tager man alvorligt, fordi det vil ramme nogle selskaber, også jo det AP Møller med Mærsk Line, ikke? Jeg tror, det er det, vi sidder og egentlig venter på. Ja. Så er der lidt godt humør i venteværelset, men det er jeg måske virkelig. Ja, det er jeg til bold til at give dig ret i, Lars Svendsen. Jeg vil også gerne lige høre, Jerome Powell, han kom også ud og sagde, at de nu kommer til at, i hvert fald fra januar, at holde pressemøder efter alle møderne. Altså alle FOMC-møder. Det har vi ikke været vant til. Er det i sig selv et signal om, at der kan rykkes på nogle ting hurtigere, end markedet ellers har været vant til? Ja, det bliver jo, ja, det kan du godt sige, fordi det betyder jo reelt, at så vil man hver gang komme ud og fortælle, her er vi, så man slipper for at vente på, jeg tror, det går 14 dage, så kommer referatet af møde, ikke? Og referater fra møder er jo altid sådan meget tamme og koncentrerede. Jeg læser aldrig FOMC-referater, men altså, sådan plejer referater jo at være, at det står jo ikke alt, hvad man har sagt. Det er jo ikke sådan en hvad hedder det, diktafon. Så på den måde, så kan du sige, at sidder nu, og de der rigtige makrodrenge, de sidder jo og venter på det der, og det kan de jo så slippe for nu. Nu kan de jo komme hurtigt igennem. Så der er vel et signal i på den måde, at man vil have større adgang til at komme ud med noget, og man kan jo heller ikke på den måde, ligesom, for ellers hvis det sidder i den her gang, er der ikke noget pressemøde. Det skulle der ikke være, men det vil der blive alligevel. Så har man jo lagt i kakloven til, at folk ved, at nu er der altså et eller andet væsentligt på vej. Så på den måde får du vel en frihedsgrad. Ja. Okay, Lars Svendsen, ja. Vi holder øje med, hvad der sker. Ellers så holder vi selvfølgelig også øje med i dag, hvad ECB kommer med af udmeldinger. Hvad tænker du, at der kommer til at ske? Nej, det er ikke noget. Der kommer ikke noget. Der, det tror jeg ikke. Og i og med, at det her italiener tumult med renten og alt det der, det er jo ligesom sådan dæmpet sig nogenlunde, ikke? Så ikke, det er ikke overstået, men det er sådan, det brænder ikke, så tror jeg, at han mest muligt ro, ikke? Jeg tror ikke, nej, han vil ikke sige noget. Det bliver en kedelig eftermiddag, lyder til Lars Svendsen. Ja. Lad os lige smide et spørgsmål i hovedet på dig, så det er kommet fra Nina. Hun skriver om, vi kan forklare sammenhængen mellem stigende renter og faldende aktiekurser. Svendsen, den opgave får du lige. Jo, og det er jo også et spørgsmål om det, hvis man så meget professoragtigt, så vil sige, det er et spørgsmål om det er rigtigt. Hvis man tror på, at markeder er effektive, så burde renter og aktier jo sådan set altid være i balance, ikke? Sådan at hvis renten begynder at stige, fordi inflationen stiger, så skulle aktierne jo også kunne følge med, fordi de vil generere flere penge fremover. Et selskab er jo et levende væsen, som vil tjene flere penge fremover, hvis der bliver inflation. Og det er jo et af de steder, man kan kravle hen, hvis der bliver inflation, ikke? Og højere renter. Det, der er problemet, er, at man kan sige, at man følger pengepolitik, og renterne ikke er det, som en gammel svensk professor har kaldt for naturlig, altså summen af inflationen plus en realvækst. Fordi det er jo det, der skulle skaffe balancen i kapitalmarkedet. Fordi væksten er jo egentlig det, du kan sige, realafkastet i en økonomi. Det er lidt højere afkast, måske. Men det er det jo ikke, fordi vi har jo kørt rundt med renter og har stadigvæk renter på nul. Ja. I Europa vi har 1,5% inflation, og vi har en vækst på knap 2%. Så sådan set, hvis man så sagde, at det er sådan nogenlunde Europa er, EU-blokken, så skulle renten jo være 3,5% et år frem, og ikke, jeg ved ikke, den er måde, hvilken gang 0,1, vel? Så man kan se, at det er jo en voldsom skævhed i systemet, og det vil jo så også gøre, at hvis renten begynder at blive sat op, så til at begynde med, vil obligationer ikke være et alternativ til aktier. Mm. Og det er det jo ikke i dag. Der er kun folk, der køber obligationer, fordi det står på et stykke papir, at det skal de gøre. Altså pensionskasser for eksempel? Ja, og banker ud for, hvad for en risiko de må påtænke sig. Og for en bank er det jo vigtigere i dag at spekulere i, om obligationen flytter sig et point i kurs, end det er at have den et år frem og få renten. Ja. Det vil sige, at deres investeringsadfærd er blevet pervers, vil vi kalde det for i økonomisk sprog. Der bruger vi jo pervers en anden betydning, end almindelige mennesker gør, ved at det er... Det er godt ord alligevel. Jamen, det er et glimrende ord, men det betyder, at man tænker forkert ved, at man kigger på kursgevinsten og ikke på, hvad det er for en rente, man får det kommende stykke tid. Der er ikke én bankmand, der vil drømme om at investere i en tysk obligation til 0,48% i rente 10 år frem og gemme den tiden ud. Det vil man aldrig gøre. Men hvis du kan tjene 1,5 point i løbet af en måned, så har du gjort en god forretning. Og det er jo det, der er lidt problemet, at vi har en kunstig rentepolitik. Men du kan bare sige, indtil renten kommer op i et rimeligt niveau, og hvad så det? Ja, det er vel der cirka, hvor USA er nået nu 3% på en 10-årig obligation. Det er den normale alternativ, vi taler om som i sådan en investeringskalkyle. Hvad kan jeg ellers gøre med mine penge? Jamen, jeg kan købe en obligation, men det er jo ikke et år. Det er jo kun at tisse i bukserne og vente, kan man sige. Ikke? Det er en venteposition. Det er 10-årige papirer, hvis du skal, eller mere, hvis du skal investere langt. Og der kan man sige, der er obligationer ikke noget alternativ endnu. Det begynder det at blive i USA. Og det vil jo gøre, at i den her situation har aktier jo ikke nogen konkurrence. Mm. Og så kaster folk sig ind i alt muligt mærkeligt med vindmøller og fast ejendomme og udlejning af veje og alt muligt gøjl. Og det er jo det, vi ser også. Og det er egentlig der, du har den største. Vi sidder og skulle skrive om det. Derfor så har jeg overvejet spørgsmålet på forhånd. Nu, jeg vidste det ikke, men en anden sammenhæng. I virkeligheden i øjeblikket er det store problem for investorer, det er egentlig at vurdere risiko. Det er ikke om renten er 1% eller 2 eller 1,5 eller hvad det kan blive til, men simpelthen vurdere risiko fremad, så at sige, hvor er risikoen og afkastbalancen mest attraktiv, hvor meget tør jeg have i aktieobligationer, fast ejendom og i stående i banken. Det er egentlig der, og det er jo fordi renten er nede på 0, så ender det med, at risikopræmien, den risiko, du løber, bliver afgørende for, hvad du får ud af det. Og dem, der så laver det rigtige valg, og forstår at hive snuden til sig i tide, inden det hele brænder sammen øren på os, de lever med pengene. Men det har jo været problemet hele tiden, det der med at vurdere risikoen. Går vi tilbage til finanskrisen, så var det jo også, så boldede man bare en masse lån sammen, og så havde man jo heller ikke overblik over risikoen. Og omvendt, når vi investerer i Nordea, som har en, i gamle dage havde en filial i Polen, som lånte nogle penge ud til polakkerne, fordi de skulle købe en hacienda nede på sydkysten. Hvor var risikoen så henne, ikke? Altså, der er jo mange faktorer, at det er, at vi lærer ikke det der med at styre risikoen. Altså, den eneste, vi kan, det er, når der er rødt lys hernede ved lyskurven, ikke? Og den er folk også begyndt at køre over, ikke? Så altså, det er jo det, der er problemet, det er, at vi er dårlige til at vurdere risiko. Vi tænker, det er ikke os, det er naboen, det er hver gang naboen, og det er det jo ikke. Nå. Det er rigtig, men problemet er bare lige i øjeblikket, hvor renten er så lav. Det vil sige, at hele obligations- og rentemarkedet og banker og alt det der, som jo er stort, også i forhold til aktiemarkedet, at der er renterne så lave, at det, der tækker ind hvert år, det hjælper ikke et hak, hvis risikoen er 1% højere. Så er det væk. end du troede. Og så sagde vi, jeg regnede med, at jeg skulle tjene 2%, men 1% var risikopræmie. Næ, nu viser det sig, at risikoen den er vokset, så nu er det faldet med bare 3%. Jamen, så har du i stedet for et minusafkast på 2%. Og det er jo en ulykke, når du ligger helt dernede på nulpunktet. Lars Svendsen, jeg ved godt, at vi... Ja, lad mig bare sige, vi vel ret beset er temmelig nørdet, og det blev måske også lidt nørdet lige den her gennemgang, men ikke desto mindre, så synes jeg egentlig også, det er en meget, meget spændende tider, vi befinder os i. Det er måske lige her, i disse år, hvor vi er nu, at tandhjulene begynder at komme lidt anderledes i hak, og måske begynder det at gå rigtig stærkt på et tidspunkt, og pengene flyder den ene vej eller den anden vej. Altså, der kommer til at ske store forandringer på finansmarkedet, kan man godt forvente, når vi ser de her ryg, som du altså taler om, der kan komme til at ske fremadrettet. Ja, det er jo så ikke indtrådt endnu, og vi kan måske knap nok se det, men det er jo klart, at en af de ting, som jo for eksempel kunne tænke sig indtræffe, det er jo, jeg var lidt af at snakke om det blevet der, men det der med, hvis vi pludselig kineserne hiver stikket i de amerikanske obligationsmarkeder, og tilsvarende, hvis du for alvor laver 12 i USA, så risikerer man jo, at du slipper inflationen løst over. Fordi de har ikke, det kan godt være, at han tror, at man kan lave, USA kan klare sig ved at starte produktionen op, men det kan de jo ikke. De kan jo ikke lave høreapparater i USA. De skal stadigvæk komme fra Kina og Polen, og det er det mand, der laver der, og så videre. Så det kan du ikke, og det betyder, at hvis du sætter en 12 op, så kan du stort set være sikker på, at en vare bliver 10% dyrere. Ja, det kan de mærke allerede på vaskemaskiner, har jeg set et tweet om. Nå, hr. Svendsen, lad os hoppe fra det sådan lidt ukonkrete, og så ned i det meget konkrete, nemlig ved at kigge på nogle selskaber. Der var lige en ting, som Lars han mente, han skulle vende med dig omkring Carlsberg og det her indiske, den her indiske børsnotering. Lars? Men, jamen, det er jo rygte, jo. Ja, det ved jeg godt, men var det ikke rigtigt, at de havde en børsnotering med Malaysia, altså, hvor de så blev nødt til at købe hele selskabet tilbage på et eller andet tidspunkt, eller så gad de ikke have det lidt at ligge ned og flyde der. Så altså, spørgsmålet er, hvis man nu sender det på børsen, hvad er det, man vil? Er det, altså, fordi det er jo et dumt sted måske at sælge det bedste vækstmarked, der er PT, så ja. Ja, men det er vel, at man også, nogen kalder det jo for, jeg skal jo ikke beskylde mig ondt, men altså window dressing, at man sætter den bedste plante frem i vinduet og siger, se hvad vi har. Ja. Fordi jeg kender ikke deres økonomi i Indien, men det er jo det mest lovende marked, de har. Mm. Og hvad hedder det? Jeg mener faktisk, at et eller andet, jeg kan huske, jeg kan ikke stå ikke på mål for det, men at de har 3 produktionsanlæg derude. Så det, altså, de er noget langt fra Tuborg, man sælger. Ja. Og hvis du har et guldæg, og der er et stort marked, og Carlsberg i øvrigt har jo også et finansieringsproblem, kunne man sige, så er det jo bedre at lade den eje 51%, så lade den køre, fordi det er noget, der dur. Ja. Du vil sige, de gjorde det modsatte i Rusland, den købte de jo ud, ikke? Ja, Svendsen, nu vi lige er i den der branche der, så skrev Jacob ind til os, som vi ikke lige kunne kigge på Royal Unibrew. De kommer nu i C25 Cap-indekset, og i 2018, så har det været en af de bedre aktier i Danmark. Hvordan ser I på den videre udvikling? Der er jo godt værd. Den kommer i C25. Ja, hvad siger du til Royal Unibrew? Den er meddyr. Den er meddyr. Ja. Den er meddyr i kurs. Og hvad hedder det? Altså, de har jo det her med Heineken og PepsiCo, som mærker ud over deres eget. Og de gør det absolut godt. Der var Kåre Sjultjøvel også, men der har han nu ikke tid til at passe længere, når han var formand, men når han sidder der i Israel. Men jeg vil ikke være der og Hartwall-familien, som de jo har haft noget med at gøre med at overtage deres, det er så lidt indviklet, men deres bryggeri op i Finland også. Men de var jo inde og ejet, og de er jo solgt igen. Så nej, jeg synes, at det må andre få lov. Den er for højt op i luften. Det er i orden, Lars Svendsen. Vi slipper dig der. Okay. Du skal ud og pakke. Du skal til Bornholm, så rigtig god tur og fornøjelse med det. Hej. Pearson, Royal Unibrew, rent teknisk, kunne du lige give en tur til den også? Ja, den er formidabel. Den tog lige så en korrektion i 17, og det skulle man måske have brugt, hvis man havde været klog. Men det har bare været one way fra 2008, hvor vi fandt en bund i noget, der mener om 10 kroner eller 20 kroner, og så til kurs 495 i dag, altså. Nu har de jo så købt det italienske bryggeri, sodavands bryggeri, og det er jo egentlig der, hvor man spejder hen og tænker, gud, de her specielle sodavand, og kan vi gøre noget, og så videre, ikke? Man kan sige, deres markedsområde er sådan lidt inde, klemt ved, at det er Danmark og Baltikum og Finland. Og Finland, der har vi jo sådan nogle hårde restriktioner på forskellige hvad hedder, sådan noget, afgifter, så, som gør, at det er svært at sælge mere, tænker jeg. Så spørgsmålet er, om de er tør at gå ud og købe flere selskaber, mellemstore bryggerier. Og hvor skal man så gå hen? Tyskland, Polen, de har jo været dernede og lukket det igen, fordi at, de brændte nallerne, så spørgsmålet er, om de skal i gang igen. Men, så skulle du ind i den der branche, Pearson, så er det Carlsberg, du ville hoppe på? Jeg vil sige, at Royal Unibrew er simpelthen kørt for langt væk. Harbo, jamen det er simpelthen gambling, kan man sige, og meget lille aktie. Den har jeg så selv hjemme i skuffen, for netop på grund af det gode vejr, og aktien er vendt opad, men den skal nok sælges igen, når det bliver efterår, medmindre de kan vise rigtig gode takter. Tak, Lars Pearson. Så fik vi lige ølbranchen med også til sidst. Vi sætter et punkt om der, Millionærklubben er slut for i dag. Husk, at vi i morgen flytter klubben til Bornholm. Vi sender live fra folkemødet. Pernille Enggaard er klar til at styre løjerne. Lav Svendsen kommer med. Tom Hårgaard er også at finde, så ja, kom forbi, hvis I er i nærheden af Bornholm eller på øen, så kom endelig over og sige hej til folk. Vi sender altså live som sædvanligt mellem 9 og 10 i morgen fra folkemødet på Bornholm. Tak til Philip Gunst, tak til Lars Pearson, og tak til jer, der lyttede med derude. Millionærklubben er slut for i dag. Vi er tilbage i morgen.